เปรียบเหมือนพระราชามหากษัตริย์ผู้ที่ได้รับบริษัทพิเศษแล้วตรัสเรียกนายพรานผู้ชำนาญในป่าช้างมาแล้วรับสั่งว่าพ่อพรานเพื่อนยากเธอจงขี่ช้างหลวงตัวนี้เข้าไปยังป่าช้างเห็นช้างป่าแล้วจงคล้องมันไว้ให้มันคงที่คอช้างหลวงนี้เถิดก็เมื่อนายพรานผู้ชำนาญป่าช้างรับสนองพระราชโองการแล้วขึ้นช้างหลวงเข้าไปยังป่าช้างเห็นช้างป่าแล้วจึงคล้องเอาไว้อย่างมั่นคงที่คอช้างหลวงช้างหลวงนั้นจึงนำช้างป่านั้นออกมาสู่ที่กลางแจ้งได้เพียงเท่านี้แหละช้างป่าจึงมาอยู่กลางแจ้งธรรมดาช้างป่าทั้งหลายยังหวงถิ่นคือป่าช้างอยู่พระราชาจึงเรียกควานผู้ฝึกช้างมาแล้วรับสั่งให้แก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความดำริพร่านของสัตว์ป่าแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมย์ในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการเถิดควานช้างรับสนองพระราชโองการแล้วจึงฝังเสาตะลุงใหญ่ในแผ่นดินล่ามคอช้างป่าเอาไว้ให้มั่นคงเพื่อแก้ไขปกติของสัตว์ป่าแก้ไขความดำริพล่านของสัตว์ป่าแก้ไขความกระวนกระวายความลำบากใจและความเร่าร้อนใจของสัตว์ป่าเพื่อให้ช้างป่าเชือกนั้นอภิรมย์ในแดนบ้านให้บันเทิงในปกติที่มนุษย์ต้องการควานช้างย่อมร้องเรียกช้างป่าเชือกนั้นด้วยวาจาซึ่งไม่มีโทษสนอโสดชวนให้รักใคร่เป็นที่จับใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันเป็นที่น่าใคร่น่าชอบใจเห็นป่านนั้นในเมื่อช้างป่าอันควานช้างร้องเรียกด้วยวาจาที่ไม่มีโทษสนอโสดชวนให้รักใคร่จับใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาพูดกันแล้วช้างนั้นมีการสำเนียกด้วยดีเงี่ยโสดลงสดับตั้งจิตเพื่อที่จะรับรู้ควานช้างจึงเพิ่มอาหารคือหญ้าและน้ำให้ช้างนั้นยิ่งขึ้นในเมื่อช้างป่ารับอาหารคือหญ้าและน้ำของควานช้างแล้วควานช้างก็มีความดำริยังมั่นใจอย่างนี้ว่าคราวนี้ช้างป่าเชือกนี้จะเป็นอยู่ได้ละจึงให้ช้างนั้นทำการฝึกในการรับคำสั่งว่าให้รับให้ปล่อยในเมื่อช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่ทำตามคำรับทำตามโอวาทของควานช้างในการรับและการปล่อยควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกให้ยิ่งขึ้นไปด้วยการรับคำสั่งให้รุกให้ถอยในเมื่อช้างของพระราชาเป็นสัตว์ที่ทำตามคำรับทำตามโอวาทของควานช้างในการรุกและการถอยควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกรับคำสั่งให้ยิ่งขึ้นไปโดยการสั่งให้ยืนให้ย่อในเมื่อช้างของพระราชาเป็นช้างที่ทำตามคำรับทำตามโอวาทของควานช้างในการยืนและการย่อแล้วควานช้างจึงให้ช้างนั้นฝึกในการที่ชื่อว่าอเนชะให้ยิ่งขึ้นไปคือผูกโล่ใหญ่ เข้าที่งวงช้างนั้นจัดบุรุษถือหอกสัตว์นั่งบนคอจัดบุรุษถือหอกสัตว์หลายคนยืนล้อมรอบและกวานช้างถือของาวยาวยืนข้างบนช้างนั้นถูกกวานช้างให้ทำการชื่ออเนชาอยู่ก็ไม่เคลื่อนไหวเท้าหน้าไม่เคลื่อนไหวเท้าหลังไม่เคลื่อนไหวกายเบื้องหน้าไม่เคลื่อนไหวกายเบื้องหลังไม่เคลื่อนไหวศีรษะไม่เคลื่อนไหวหูไม่เคลื่อนไหวงาไม่เคลื่อนไหวหางไม่เคลื่อนไหวงวงเมื่อช้างทำได้ดังนี้จึงเป็นช้างหลวงที่ทนต่อการประหารด้วยหอกด้วยดาบด้วยลูกศรและเครื่องประหารของศัตรูอื่นทนต่อเสียงกึกก้องแห่งกลองบันเดาะสังและมรทึกกำจัดโทษคดโกงทุกอย่างได้เป็นผู้หมดพยศช้างนั้นย่อมถึงการนับว่าเป็นช้างที่พระราชาจะใช้สอยจัดได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชานี่เป็นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้ายกเปรียบเทียบเอาไว้ถึงบุคคลในธรรมะวินัยนี้ที่สามารถที่จะฝึกได้อย่างเราท่านที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำมีการฝึกปฏิบัติอยู่บ้างมากก็ตามน้อยก็ตามรู้ซึ้งถึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้ามันดีนะเคยได้อานิสงส์เห็นแจ่มแจ้งมากก็ตามน้อยก็ตามบุคคลที่เป็นอย่างนี้นะท่านผู้ฟังบอกให้ได้เลยก็เป็นคนที่ฝึกได้คนที่ฝึกได้อย่าเพิ่งตายนะถ้ายังฝึกไม่เสร็จเพราะมันจะเสียได้พระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับช้างท่านผู้ฟังช้างหลวงกับช้างป่าให้นายพรานพาช้างหลวงเข้าไปในป่าเห็นช้างป่าแล้วพาช้างป่าออกมาโดยการคล้องมันไว้ให้มั่นคงกับช้างหลวงตัวนี้ออกมาถึงที่แจ้งก็ทำการฝึกก่อนจะฝึกได้ต้องผูกเสาตะลุงเอาไว้ก่อนเสาตะลุงเนี่ยคือเสาที่ฝังเอาไว้ลึกอย่างดีแล้วเขาก็ทำเป็นโซ่คล้องล็อกเอาไว้กับเสานี้มัดไว้กับขาช้างป่าที่เพิ่งออกมาจากป่านี่แหละเพราะมันยังมีความพยศความเสพติดดิ้นรนมีนิสัยดําริพร่านของความเป็นช้างป่าบางทีพูดดีๆไม่ฟังมันยังพูดไม่รู้เรื่องล็อกมันเอาไว้ก่อนให้มันไม่ต้องกินข้าวให้มันไม่ต้องกินน้ำให้มันหมดพยศนี้ซะก่อนอ่อนแรงลงแล้วควานช้างก็จะไปพูดดีๆด้วยพอพูดดีๆแล้วมันรู้จักฟังไม่มีพยศแล้วก็ลองให้น้ำให้อาหารดูถ้าช้างป่าตัวนี้ที่เพิ่งออกมาจากป่ารับน้ำรับอาหารแล้วควานช้างจะรู้ทันทีท่านผู้ฟังว่าช้างตัวเนี้ยเป็นช้างที่ฝึกได้แน่เหมือนกันท่านผู้ฟังเหมือนบุคคลในธรรมะวินัยนี้การที่อยู่ป่าในท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับคนที่ยังชุ่มอยู่ได้กามมีการงานวุ่นวายยุ่งยากลำบากมากมายมีความคิดในทางการบ้างแข่งแย่งชิงดีมีความพยาบาทความเบียดเบียนกันบ้างนี่คือลักษณะของป่าอุปมาอุปไมยเปรียบเทียบในอริยวินัยนี้บุคคลที่ออกมาจากป่าสู่ที่โล่งคำว่าที่โล่งที่กว้างนั่นคือการที่พยายามจะออกจากกามความที่พยายามที่จะประพฤติพรหมจรรย์อย่างที่ข้าพเจ้าบอกว่าบุคคลที่เคยนั่งสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันดีเป็นสิ่งที่เราควรทำควรปฏิบัติแสดงว่ามีจิตใจที่ออกมาสู่ที่โล่งกว้างละออกมาสู่ที่โปร่งละคือถ้าในทางตรงกันข้ามนะท่านผู้ฟังคนที่ยังยินดีอยู่ด้วยกามคนที่ยังยินดีต้องแข่งแย่งชิงดีกันยังยินดีในการงานต่างๆเหล่านี้คือเปรียบเหมือนกับช้างป่าที่ยังอยู่ในป่า ยังไม่ได้ออกมาสู่ที่โล่งแจ้งแต่ถ้าเรามีความรู้สึกว่าเอ๊ะธรรมะของพระพุทธเจ้านี่มันดีนะเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามหลีกออกจากกามเป็นความบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงเออเราไปลองทำบ้างปฏิบัติดูบ้างนี่คือลักษณะของเริ่มออกมาสู่ที่โล่งแจ้งละเหมือนกับช้างป่าที่ออกมาสู่ที่โล่งแจ้งละออกมาแล้วบางทีมันก็ยังมีความดำริความพล่านไปตามนิสัยของสัตว์ป่าเหมือนกันเวลาที่เรามาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิหรือว่าฝึกในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งละมันอาจจะยังมีความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มีความดำริไปพล่านไปซ่านไปบ้างควานช้างเขาก็จะฝึกช้างป่าตัวนี้ให้อภิรมในแดนบ้านให้คลายความกระวนกระวายความลำบากใจของสัตว์ป่านั้นโดยการผูกไว้กับเสาตะลุงเสาตะลุงนี้เป็นอุปมาอุปไมยท่านผู้ฟังเปรียบเหมือนกับสติปัฏฐานทั้ง4คนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมคิดว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าดีฝึกที่จะมานั่งสมาธิเจริญจิตตภาวนามากก็ตามน้อยก็ตามเขาจะต้องเจริญสติปัฏฐาน4ท่านผู้ฟังเพื่อที่ให้จิตใจที่มันกระวนกระวายมีความลำบากความเร่าร้อนไปตามความคิดในทางกามพยาบาทเบียดเบียนเนี่ยให้มันอยู่ให้ได้โดยการใช้สติปัฏฐาน4กำหนดไว้อย่างเรามามีสติระลึกถึงลมหายใจเข้าลมหายใจออกนี่ชื่อว่าเป็นการผูกจิตไว้ละผูกจิตไว้อยู่กับเสาเขื่อนเสาหลักในที่นี้คือเสาตะลุงนี่แหละที่จะผูกช้างให้มันคลายประโยชน์ให้ได้ใช้ลมหายใจกายาคตาสติสติปัฏฐานทั้ง4อานาปานสติหรือเครื่องมือใดๆก็ได้ที่จะตั้งสติเอาไว้ให้ได้บางคนนึกถึงพุทโธเป็นพุทธานุสติก็ใช้พุทธานุสตินี่แหละเป็นเหมือนกับเสาตะลุงผูกจิตของเราเอาไว้ไม่ให้มันคิดดำริสร้างไปในทางโน้นทางนี้เราจะได้อานิสงส์ดั่งหวังเราจะได้อานิสงส์ของการที่หลีกออกจากกามไปเป็นความยินดีในความสงัดเงียบยินดีในความหลีกเร้นยินดีในการไม่คลุกคลีกันถ้าเรามีความยินดีตรงนี้นะเช่นอยู่เงียบๆแล้วมันรู้สึกว่าสบายใจอันนี้แสดงว่ามาถูกทางละเหมือนกับช้างที่เพิ่งถูกนำออกมาจากป่าถูกผูกไว้อยู่กับเสาตะลุงแล้วพอควานช้างพูดดีๆด้วยเอาน้ำเอาอาหารให้กินพอช้างป่ารับอาหารรับหญ้านี้แล้วนี่แหละท่านผู้ฟังเหมือนตัวเรานี่แหละที่ออกมาจากป่าจากความคิดในทางการพยาบาทเบียดเบียนแล้วพอจะได้ลิ้มรสของธรรมะลิ้มรสหญ้าและน้ำของธรรมะธรรมะเนี่ยท่านผู้ฟังไม่ได้เป็นไปด้วยอาทยาไม่ได้เป็นไปด้วยศาสตราพูดดีๆกันไม่ได้ต้องบังคับไม่ได้ต้องขู่เข็นเหมือนควานช้างที่เขาใช้วาจานิ่มนวลเป็นวาจาที่พูดแล้วเย็นเย็นเป็นวาจาที่สนอโสดชวนให้รักใคร่พอใจเป็นภาษาที่ชาวเมืองเขาใช้กันเป็นภาษาสุภาพเหมือนกับธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังไม่ต้องบังคับไม่ต้องใช้อาทยาไม่ต้องมีผู้บังคับบัญชาแต่ว่าถ้าเราได้ฟังแล้วเรื่องศีลเป็นอย่างนี้เรื่องการหลีกออกจากการเป็นอย่างนี้เออเรายินดีในเรื่องที่ฟังแล้วมันเย็นเย็นแค่มีความยินดีเนี่ยแหละท่านผู้ฟังคือเหมือนกับเราได้ลิ้มรสของธรรมะแล้วหน่อยหนึ่งเหมือนกับช้างที่ออกมาจากป่าถูกผูกไว้อยู่กับเสาตะลุงพอควานช้างพูดดีๆแล้วฟังรับอาหารและน้ํามันได้ลิ้มรสตรงนี้พอได้ลิ้มรสตรงนี้ปุ๊บเมื่อไหร่ท่านผู้ฟังเอ้ยควานช้างจะมีความมั่นใจทันทีว่าเออช้างตัวนี้ฝึกได้แน่ถ้าเราเคยมีความยินดีท่านผู้ฟังในการฟังธรรมมีความยินดีในการที่จะมันน่าจะดีนะคำสอนของพระพุทธเจ้ามีความยินดีตรงนี้มีความยินดีในการที่เคยได้ฝึกปฏิบัติไม่ว่ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมีความสงบมากก็ตามน้อยก็ตามฝึกได้แน่นอนฝึกได้แน่นอนแล้วถ้าฝึกกับควานช้างคนนี้จะเป็นช้างที่ออกมาชนิดที่เป็นช้างอาชาไหนตัวเราฝึกกับผู้ฝึกคนนี้ผู้ฝึกคนนี้เปรียบเหมือนควานช้างคือพระพุทธเจ้าสามารถฝึกคนที่ควรฝึกได้ชนิดที่ไม่มีอะไรยิ่งไปกว่าคือถ้าฝึกออกมาแล้วเนี่ย โอ้โหมันสุดยอดไม่มีอะไรที่จะสุดไปกว่านี้ได้นี่คือที่สุดแล้วถ้าฝึกเสร็จนะถ้าฝึกเสร็จคนที่ฝึกได้เนี่ยตั้งมาฟังคนที่ฝึกได้เนี่ยคือคนที่พอที่จะยินดีในธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งยินดีในคำที่สนอโสดยินดีในสิ่งที่เป็นธรรมะแล้วมีความรู้สึกว่ามันดีเหมือนกับช้างที่ได้ลิ้มรสอาหารมื้อแรกที่ออกมาจากป่ามันดีเหมือนกับเราที่รู้จักฝึกในการฟังธรรมบ้างในการปฏิบัติธรรมบ้างไม่ว่ารูปแบบใดๆรู้สึกมีความยินดีมีความสบายใจมีความพอใจเราเป็นคนที่ฝึกได้ท่านผู้ฟังคนที่ฝึกได้ฝึกให้มันเสร็จนะฝึกให้มันเสร็จอย่าให้มันเสียภูมิของสัตว์ที่ควรฝึกได้พระพุทธเจ้าใช้คำว่าทันตภูมิคือภูมิของสัตว์ที่ฝึกแล้วสัตว์ที่ฝึกแล้วเนี่ยท่านผู้ฟังเหมือนอย่างช้างอาชาในคือพอเขาพอจะฝึกได้ควานช้างทราบละว่าช้างตัวนี้พอจะฝึกได้ฝึกให้ยิ่งขึ้นไปในการให้รับคำสั่งให้รับอาหารนี่แหละให้ปล่อยอาหารคือไม่ใช่รับแล้วก็กินลูกเดียวลูกเดียวแต่รู้จักรับรู้จักวางรู้จักหยุดรู้จักรอคืออย่างสุนัขบางตัวเนี่ยนะท่านผู้ฟังข้าพเจ้าเคยเห็นเอาอาหารให้มันเนี่ยโดยปกติสัตว์นี่มันก็จะกินอย่างเดียวอะไรที่เป็นอร่อยๆมันชอบนี่มันจะใส่เลยแต่ถ้าเป็นสุนัขหรือสัตว์ที่ฝึกดีแล้วเนี่ยเอาวางไว้ให้มันแต่เรายังไม่สั่งให้มันกินมันก็จะไม่กินต่อให้เอาไปใกล้ขนาดไหนก็ตามนี่คือรู้จักรับรู้จักปล่อยคือรู้จักรับคำสั่งนั่นเองเพราะรู้จักการรับคำสั่งแล้วเขาก็จะฝึกให้ยิ่งขึ้นละในการให้ยืนให้ย่อให้รุกให้ถอยให้ทำการกระทำที่เรียกว่าอเนชะนี่คือฝึกให้ยิ่งขึ้นไปนะคือการที่จะไม่ไหวติงไม่สั่นสะท้านสะเทือนไปตามสิ่งแวดล้อมที่มันจะดูน่ากลัวเช่นคนที่เขาจะถือหอกซัดเสียงอึกทึกคึกโครมต่างๆจะไม่หวั่นไหวไม่เคลื่อนกายตอนหน้าตอนหลังงวงไม่เคลื่อนผิวหนังไม่มีการมาดิ้นดึกๆไม่เป็นอย่างนั้นช้างที่ฝึกดีแล้วเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ท่านผู้ฟังฝึกดีแล้วเสร็จแล้วเนี่ยจะเป็นช้างที่ควรแก่พระราชาจะใช้สอยจะได้ว่าเป็นองค์อวัยวะของพระราชามีความเป็นช้างอาชาในอันนี้คือช้างที่เรียกว่ามีทันตภูมิคือภูมิแห่งสัตว์ที่ฝึกดีแล้วแน่นอนว่าช้างที่ฝึกดีแล้วเนี่ยมีทันตภูมิแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนกับช้างที่ฝึกได้ละแต่ยังฝึกไม่เสร็จอาจจะเคลื่อนไหวกายบ้างไม่นิ่งบ้างไม่รับคำสั่งไม่รู้เฉพาะเจาะจงคือมันยังมีความพยศบ้างนิดๆหน่อยๆยังฝึกไม่เสร็จถ้าฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปก่อนเนี่ยตะมุหวังมันน่าเสียดายเพราะว่าสัตว์ตัวนี้เป็นสัตว์ที่ฝึกได้แม้แต่ยังฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปเนี่ยมันเสียดายท่านผู้ฟังอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยที่พระพุทธเจ้าเปรียบเทียบกับคนเราเนี่ยตัวท่านผู้ฟังนี่แหละตัวข้าพเจ้านี่แหละตัวภิกษุภิกษุณีสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่แหละที่ฟังธรรมแล้วเนี่ยรู้สึกว่าธรรมานี้ดีแล้วแล้วยังไงฝึกให้เสร็จท่านผู้ฟังอย่าให้มันค้างตั้งเอาไว้ฝึกให้เสร็จในชาตินี้ล่ะฝึกให้มันสําเร็จเถอะฝึกยังไงถึงเรียกว่าฝึกสําเร็จพอเราได้เห็นอานิสงส์ของธรรมะบ้างเล็กๆน้อยๆได้ความสุขจากสมาธิบ้างได้ความสุขจากการหลีกออกจากกามบ้างมีความยินดีในการหลีกเร้นมีความยินดีในการอยู่สงบเงียบแล้วอันนี้คือเหมือนกับได้น้ําได้อาหารมื้อแรกของช้างป่าได้ลิ้มรสแห่งธรรมะแล้วมันมีรสที่เลิศขึ้นไปกว่านี้อีกท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับควานช้างฝึกให้รู้จักรับให้รู้จักปล่อยคือฝึกสาวกให้รู้จักในเรื่องของศีลอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำศีลเนี่ยแหละท่านผู้ฟังเป็นการฝึกอันแรกให้รู้จักตั้งอยู่ในศีลซะก่อนให้รู้จักศีลเป็นยังไงศีลเบื้องต้นถึงพรหมจรรย์เป็นยังไงสำหรับพระสงฆ์สามเณรมีศีลที่ยิ่งขึ้นไปฝึกให้รู้จักรับให้รู้จักปล่อยอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำฝึกยิ่งขึ้นไปแล้วนะรับคำสั่งดีแล้วนะเอาฝึกให้ยิ่งขึ้นไปอีกในเรื่องของศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิเหมือนกับควานช้างที่เขาจะฝึกช้างให้รู้จักยืนให้รู้จักย่อ เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าจะฝึกสาวกให้รู้จักในการสำรวมอินทรีย์ให้รู้จักในการรู้ประมาณในการบริโภคให้รู้จักในการประกอบอยู่ในธรรมเป็นเครื่องตื่นให้รู้จักในการที่จะตั้งสติไว้อยู่อย่างมีสัมปชัญญะให้รู้จักความสันโดษในบริการเลี้ยงง่ายอยู่ง่ายสันโดษในบริการแห่งชีวิตให้รู้จักในการที่จะอยู่หลีกเร้นยินดีในเสนาสนะอันสงัดคือรู้จักยืนรู้จักย่อแล้วควานช้างก็จะฝึกช้างให้ยิ่งขึ้นไปตามฝั่งในการกระทําที่ชื่อว่าอเนจักคือฝึกความเป็นอาชาในนั่นเองก็เหมือนกับพระพุทธเจ้าที่จะบอกคนที่ฝึกได้พอที่จะฝึกได้เนี่ยนะด้วยวาจาอันนิ่มนวลคือด้วยธรรมะนี่แหละนะว่าให้รู้จักการกระทําที่เป็นสมาธิที่เป็นปัญญาคนที่จะทําสมาธิได้ในตามฝั่งมันจะต้องมีการเพ่งลงไปมีการเอาใจจดใจจ่อไว้สัตว์ที่เขามีการเพ่งอย่างดีเนี่ยนะจะเปรียบเทียบกับคนกระจอกเนี่ยคนกระจอกหรือว่าสัตว์กระจอกเนี่ยก็จะเพ่งอยู่แต่ว่าเรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องพักเรื่องที่จะเป็นความสบายต่างๆนานาเหมือนม้ากระจอกเนี่ยจะเพ่งอยู่แต่เรื่องอาหารวันนี้จะได้กินอะไรคนกระจอกก็จะพูดว่าวันนี้จะได้เพิ่มโบนัสเท่าไหร่เดือนนี้มีวันหยุดกี่วันวางแผนจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่อันนี้คือลักษณะของสัตว์กระจอกที่เพ่งไปอยู่แต่เรื่องสะดวกสบายเรื่องปากเรื่องท้องเรื่องความที่มันอะไรจะไม่ต้องลำบากนะเพ่งไปอย่างนั้นแต่คนที่เป็นอาชาในสัตว์ที่เป็นอาชาในอย่างม้าอาชาในในตะบูฟังก็จะคอยเพ่งอยู่ว่าเอคนฝึกม้านี่คือถ้าสัตว์ตัวนั้นเป็นช้างที่มีความเป็นอาชาในเนี่ยช้างนั้นก็จะเพ่งอยู่ว่าคนฝึกช้างเนี่ยจะสอนอะไรจะบอกอะไรถ้าตัวเองทำผิดแล้วถูกควานช้างเตือนหรือคนฝึกม้าเตือนด้วยการลงประตักเนี่ยแม้เขาจะรู้สึกว่าเป็นเสนียดจันไรเขาจะรู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องเนี่ยฉันทำงี้ไม่ได้ถูกครั้งที่หนึ่งถูกครั้งที่สองสัตว์ที่เป็นอาชาในเนี่ยตะมูฟังจะไม่ยอมถูกลงโทษครั้งที่สามจะคอยเพ่งอยู่ให้ดีแล้วว่าเฮ้ยฉันทำอะไรผิดฉันทำอะไรผิดฉันจะต้องทำยังไงฉันจะต้องทำยังไงมีความร้อนใจมีความคอยดูไว้มีความพิจารณาไว้ให้ดีเหมือนกับเราท่านในตะมูฟังถ้าจิตเราจะมีความเป็นอาชาในนะจะคอยเพ่งอยู่ให้ดีเลยว่าเรื่องของจิตฉันจะวางจิตยังไงฉันจะวางจิตยังไงให้มันเป็นไปตามให้เกิดสมาธิให้ได้ไม่ไปอยู่ในแดนที่เป็นการพยาบาทเบียดเบียนการที่ถูกปัตตักในตะมูฟังคือการที่จิตเราไปอยู่ในแดนอกุศลแล้วมันมีความเร่าร้อนมีความกระวนกระวายมีความลำบากใจนี่คือเหมือนถูกปัตตักแล้วเอาจิตจะมาอยู่ตรงนี้ได้ไงเนี่ยเหมือนถูกเตือนแล้วเพ่งให้ดีพิจารณาให้รอบขอบเอาใจจดใจจ่อให้ถูกต้องทำจิตให้มีความเป็นอาชาในเหมือนกับสัตว์ที่จะมีความเป็นอาชาในมีการเพ่งอยู่ตลอดว่าเอ๊ะควานช้างจะฝึกยังไงคนฝึกม้าจะฝึกยังไงเหมือนกับบุคคลที่สามารถฝึกได้มีจิตเป็นอาชาในจะคอยเพ่งพิจารณาดูเอ๊ะคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นยังไงเอ๊ะเราควรจะทำจิตตรงนี้เป็นยังไงเอ๊ะช้างหลวงนี่เขาเป็นมาได้ยังไงช้างหลวงในตะบูฟังคือเราครูบาอาจารย์บุคคลที่เขาฝึกแล้วฝึกมาดีแล้วคือเราภิกษุที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นเหมือนช้างหลวงที่พาช้างป่าออกมาจากป่าแน่นอนบางทีเราเห็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีกำลังใจมีความศรัทธาขึ้นมาก็เหมือนกับช้างป่าที่ถูกผูกติดเอาไว้กับช้างหลวงถูกช้างหลวงพาออกมาข้างนอกแล้วดีแล้วเหมือนกับเราที่เห็นคนที่เคยประพฤติพรหมจรรย์จะเป็นพระเจ้าพระสงฆ์ก็ตามเป็นคฤหัสถ์ที่เขามีการฝึกปฏิบัติมาก่อนเอ๊ะคนนี้เขาไปปฏิบัติธรรมมาแล้วดีแฮะมันพูดรู้เรื่องขึ้นมีใจเย็นขึ้นเอ๊ะมันน่าจะดีนะคือเหมือนกับช้างป่าเห็นช้างหลวงล่ะเฮ้ยเขาฝึกมายังไงถึงมีความเป็นอาชาในแบบนี้เราเพ่งดูให้ดีอาจจะฟังคำสอนของควานช้างนี่แหละเป็นหลักคนฝึกม้านี่แหละเป็นหลักเอ๊ดูช้างหลวงด้วยดูม้าอาชาในตัวอื่นด้วยว่าเอ๊เขาทำมายังไงเราเห็นเราดูแล้วทำใจให้ถูกต้องท่านผู้ฟังเพ่งเข้าไปให้ดีพิจารณาดูให้รอบขอบทำจิตให้มันยิ่งขึ้นไปก็จะมีความเป็นผู้ที่ฝึกแล้วมีความเป็นทันตภูมิดำฟัง ย่าให้เราเสียโอกาสนี้ไปเลยท่านผู้ฟังบุคคลที่เกิดมาในโลกนี้แล้วได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วรู้สึกว่ามันดีแสดงว่าเราเป็นคนที่ควรฝึกได้อย่าพึ่งตายถ้ายังฝึกไม่เสร็จเพราะถ้ายังฝึกไม่เสร็จแล้วตายไปมันจะเป็นการตายที่แม่มันเสียดายมันไร้ค่าอย่างน้อยให้มันได้ขั้นแรกนะของการที่ฝึกสำเร็จคือความเป็นโสดาบันเป็นผู้ที่ยังลงมั่นต่อพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สามารถละสังโยชน์เรื่องร้อยรัดในการที่จะเห็นให้ถูกต้องในการที่จะไม่มีความเคลือบแคลงเห็นแย้งในการที่จะไม่มีการปฏิบัติที่มันลูกๆคลำๆแต่เป็นคนทำจริงแน่วแน่จริงมีศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มีความเห็นที่ถูกต้องในสิ่งทั้งหลายว่าไม่เที่ยงเป็นอนัตตามันถึงจะสมภูมิกับคนที่ฝึกแล้วท่านผู้ฟังเป็นทันตภูมิแล้วถ้าตายไปแบบนี้มีภูมิแห่งคนที่ฝึกแล้วการตายนั้นเป็นการตายที่มีเกียรติชีวิตที่เราใช้อยู่ในชาตินี้ในปัจจุบันนี้มันไม่เสียเปล่าอย่าให้ชีวิตเราเสียเปล่าท่านผู้ฟังให้เราฝึกให้ดีทำให้ได้ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเรื่องนี้ไม่ได้ยากเกินความสามารถเพราะว่าถ้าเรายังฟังธรรมอยู่เรื่อยๆคนที่ฟังธรรมอยู่เป็นประจำคนที่รู้สึกว่ามันดีมันไม่ยากเกินความสามารถเราท่านผู้ฟังมันอยู่ที่ว่าเราเอาใจของเราจดจ่อไว้ที่ไหนเสาตะลุงนี่แหละเอาใจเราไว้ที่นั่นในธรรมะวินัยนี้ท่านผู้ฟังมีสติเป็นอธิบดีสตินี่แหละท่านผู้ฟังจะพาเราขึ้นไปตามสายงานคำว่าอธิบดีเนี่ยคือตามสายงานมาคุณมาตั้งแต่จากต่ำขึ้นมาสูงขึ้นสูงขึ้นได้ก็ตามสายงานตามสตินี่แหละสตินี่แหละจะเป็นตัวที่จากธรรมดาจิตเรายังอาจจะยังตั้งมั่นไม่ได้มันมาตั้งมั่นได้ตั้งมั่นได้ดีแล้วมีสติทำให้ละเอียดขึ้นไปมันมีสมาธิลึกซึ้งขึ้นมามีสติดีแล้วทำให้ละเอียดขึ้นไปมันใคร่ครวญเห็นพิจารณาสิ่งต่างๆได้ตามที่เป็นจริงเอาทำให้ดียิ่งขึ้นไปมีสติพิจารณาให้เห็นอีกมันสามารถที่จะวางขันธ์ 5ละอาสวะและอุปทานต่างๆได้ให้มันสมกับภูมิของคนที่ฝึกดีแล้วเราอย่าให้เสียภูมิตามฝังอย่าให้เสียทันตภูมิคนที่ฟังธรรมเนี่ยอย่าให้เสียโอกาสให้ใช้โอกาสที่เรามีในชาติปัจจุบันนี้ถ้าเรายังมีหูให้ใช้หูนี่แหละถ้าเรายังมีตาใช้ตานี่แหละถ้าเรายังมีจมูกลิ้นกายและใจให้ใช้จมูกลิ้นกายและใจนี่แหละตามฝังในการที่จะเห็นทำไม่ได้จิตนี่แหละที่จะเป็นตัวเข้าไปเห็นด้วยปัญญาโดยชอบเห็นด้วยสติสัมปชัญญะเห็นด้วยจิตที่มีที่ตั้งคือศีลมีสมาธิมีสติสัมปชัญญะพิจารณาใกล้กรุณด้วยปัญญาแล้วเราสามารถที่จะทำจิตของเราให้มีความเป็นอเนชะให้มันสมกับภูมิของคนที่ฝึกแล้วให้มีความอดทนให้มีการทำจริงแน่วแน่จริงให้มีจิตที่มีเมตตาให้มีวาจาที่เอื้อเฟื้อเกื้อกูลพูดจริงพูดเป็นธรรมพูดเป็นวินัยพูดแล้วให้มีความสมัครสมานสามัคคีกันให้มีการกระทำที่เป็นไปกับด้วยความเมตตามีการให้การบริจาคการคิดการพูดการกระทำของเรานั้นจะเป็นไปตามกระบวนการจะเป็นภูมิของคนที่ฝึกแล้วเป็นทันตภูมิอยู่ในทั้งความคิดอยู่ในทั้งการพูดอยู่ในทั้งการกระทำของเราให้ทุกสิ่งทุกอย่างเราเนี่ยมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันให้มันตรงกันให้มันสอดคล้องกันให้มันเข้ากันได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเข้ากันดีแล้วเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วจิตใจของเราที่เป็นแบบนี้นี่แหละมีทันตภูมิคือภูมิของคนที่ฝึกดีแล้วพระพุทธเจ้าบอกไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าช้างหลวงตัวไหนจะเป็นช้างที่แก่ก็ตามจะเป็นช้างปูนกลางก็ตามหรือเป็นช้างหนุ่มก็ตามถ้าเบื่อล้มไปตายไปโดยที่ยังฝึกไม่เสร็จก็ถือว่าเป็นการตายชนิดที่ยังฝึกไม่เสร็จใช้คำว่าอะทันตะมรณังคือการตายชนิดที่ยังฝึกไม่เสร็จมันเสียดายแต่ถ้าช้างหลวงตัวไหนจะเป็นช้างแก่ก็ตามเป็นช้างปูนกลางก็ตามหรือเป็นช้างหนุ่มก็ตามที่ฝึกดีแล้วเกิดตายไป ไม่ว่าจะตายในสงครามหรือตายตามอายุก็ตามการตายนั้นเป็นการตายอย่างสัตว์ที่มีภูมิที่ฝึกดีแล้วเป็นทันตมรณังเป็นการตายของสัตว์ที่มีทันตภูมิก็เรียกว่าทันตมรณังชีวิตนี้ท่านผู้ฟังเรามีการตายครั้งเดียวคือเกิดมาแล้วมันก็ต้องตายนะอีกครั้งเดียวขอให้ครั้งนี้อย่างน้อยมีอีกไม่เกิน7ครั้งหรือขอให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของการตายของเราการตายนั้นจะเรียกว่าเป็นทันตมรณังเป็นการตายของสัตว์ที่มีภูมิที่ฝึกแล้วคือทันตภูมิข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญปาน